Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, bir olaya hazırlıksız yakalananla hazırlıklı yakalanan arasında o olaya karşı direnç açısından ciddi fark olacağını tahmin edebiliriz. Mesela trafik kazası ihtimaline karşı yola çıkarken hazırlıklı olan birisinin ve hazırlıklı olmayan birisinin yolda kaza riski arasında fark var. Bir Müslümanın dünya hayatını yaşarken, hani Anadolu deyimiyle beyan edeyim ki anlaşılsın, dünyayı babasının çiftliği, kendisini de o çiftliğin kahyası zanneden birisiyle, dünyayı Allah'ın imtihan noktası, kendisinden başka 7 milyar farklı bir anadan doğmuş insanın yaratıldığı bir mekan, dostun, düşmanın, soğuğun, sıcağın, afetin karıştığı bir mekan olarak bilen birisi arasında çok çok fark var kardeşlerim. Çocuk bunları hissedemediği için, mesela 1 yaşında çocuk hissedemediği için, hani diyoruz ya, çocuk aklıyla ne iyilik ne kötülük bir şey anlamadan yaşayıp gidiyor. Ama insan hayatı tanıdıkça, yaşı ilerledikçe, olaylarla, çevresiyle bağlantısı çoğaldıkça insanın daha farklı olduğunu, daha akıllı olduğunu görüyoruz. Müslümanlar olarak gerek bireysel hayatımız ve gerekse bütün dünya çapında milyardan fazla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan olarak konumumuz hakkında bu gerçeği değerlendirmemiz lazım. Oturdum böyle haber bültenlerinde veya psikolojik sorunlar yaşayıp doktorlara derdini anlatan insanların şikayetleri üzerinden insanın ne dertleri olabiliyor diye böyle bir başlıklar çıkarayım dedim. Enteresan isimler buldum. Bunları sizinle hızlı bir şekilde paylaşayım. Konum bu değil ama dedim ya, babamın çiftliği mi burası? Yoksa benim gibi 7 milyar insanın hiçbir iradesi, isteği, beyanı, dilekçeye imza atması olmadan geldiği, misafir kalıp gideceği bir istasyon mu burası? Bu anlayış yerleşsin istiyorum. Bunu anlamak için de, yani muhtemel hepsi olacak diye bir şey yok ama bir ailede, mesela 6 nüfuslu bir ailede muhtemel neler olabilir? Bu konuyu şöyle bir derledim, notlar tuttum. Mesela hastalık var. Mesela ev içinde ve ev dışında kazalar var. Mesela tenkit edilmek, beğenilmemek, bu yüzden de moralsiz kalmak var. Protesto edilmek var. Alay edilmek var. Beğenmediği vasıflarla anılmak var. Mesela bodur, mesela tembel gibi. Arkasından konuşulup onurunun zedelenmesi var. Eğlence konusu yapılması var. Hakkında gizli casusluk yapılır gibi ne yapıyor diye arkadan takip edilmesi var. Suizan beslenir onun hakkında. Bunlar hep insanın dertleri, sıkıntıları. Mesela belirttiği görüşlerinin değersiz bulunması. Herkes konuşuyor, ha öyle mi deniyor, bu konuşuyor. Sen ne karışıyorsun bu lafa, ne anlarsın sen gibi bakılıyor. İnancının saygın bulunmaması, dolayısıyla abuk subuk görülmesi söz konusu var. Bedenine eziyet edilmesi, dayak, dövülme, sıkıştırılma, taciz olabilir. Cinsel saldırıya, çocuktan daha büyüğe kadar uğrama ihtimali var. Sövülmesi, küfredilmesi, hakaret edilmesi, lanete konu yapılması ve kindar gözlerle takip edilmesi, nazar, haset gibi kontrol edilemeyecek belalarla, musibetlerle karşılaşması var. Sihir görme ihtimali var. onun malına, mülküne herhangi bir değer verdiği şeye zarar verilmesi var. Kendisi dışında tabiatta olaylar, fırtınalar, yangınlar, seller olması ihtimali var. Ekonomisinin, cebindeki paranın zarar görmesi var. Yaptığı işin başarısız olma ihtimali var. En sevdiklerini kaybetmekten kaynaklanan acı var. Yalnız kalma tehlikesi var. Bedensel, zihinsel yorulma tehlikesi var. Dünyada veya çevresinde savaş ihtimali var. Öldürülme, sakat kalma ihtimali var. Siyasi, psikolojik baskı altında tutulma var, hapsedilme ihtimali var. Herhangi bir şekilde itham altında, töhmet altında bırakılmalı ihtimali var. Ve eski, kör, taklit edilen geleneklere uymadığı için toplumdan dışlanma ihtimali var. Veya toplum dışına itilecek bir yapıda tutulma ihtimali var. Psikolojik hastalık sorunları var. Bedensel hastalıklar var, açlık tehlikesi var, susuzluk tehlikesi var. Organlarından mesela göz, kulak, dil yeteneğini kaybetme tehlikesi var. Üşüyüp hasta olma tehlikesi var, sıcaktan etkilenme var. Böyle bunları tespit etmeye çalıştım. Açıkta kalma, çıplak kalma tehlikesi var. Aldatılma, hıyanete uğrama tehlikesi var. Yalandan dolayı zarar görme tehlikesi var ve herhangi bir şekilde yalancı şahitlikle mesela hapsedilme, mesela malına el konma tehlikesi var. Günahlara bulaşıp günahlardan dolayı Allah'ın bereketini, Allah'ın rahmetini kaybetme ihtimali var. Yaşlanmadan veya yaşlanınca unutkanlık hastalığına düşüp unutmaktan dolayı mesela Alzheimer olma hastalığı var. Boğulma tehlikesi, yanma tehlikesi var. Çocuklarını istediği gibi bulamama ihtimali var. Eş bulamama, bulduktan sonra eşten sıkıntı görme ihtimali var. Herhangi bir ameliyata neden olacak bir hastalıkla sakat kalma ihtimali var. Veyahut da gece, mesela en basit bir örnek, gece çok kötü rüyalar gördüğü için yatağa girmeye korkmak gibi bir ve aylarca hastanelerde ilaçla uyutulma ihtimali var. Veya çok erken yaşlarda deri güzelliğinin bozulup, yani halk deyimiyle çirkinleşme riski var, özellikle kadınlar için. Bir zalimin zulmü altında çalışma ve böylece işten dolayı sıkıntı çekme ihtimali var. Bir hayvan tarafından ısırılma, hatta çok basit bir böcek, bir virüs tarafından hastaneye düşürülme ihtimali var, yanma ihtimali var. Dünyada Allah'ın kullarına azap olarak gönderdiği herhangi bir bela ile karşılaşma ihtimali var. Şimdi saysak, yani biraz daha vakit ayırsam bir 50-60 tane daha sıkıntı sayabilirdim. Ama insanız ya biz. Babamızın çiftliğinde de yaratılmadık ya. Bu saydığım şeyler ve bunların onlarca fazlası bizim gündemimiz aslında. Yani bunları yarından itibaren istemiyorum. Bu notları kaldırdım, attım. Böyle bir şey olmuyor bu dünyada. Kendini kaldırıp atarsın bir köprüden ama dertleri atamazsın. İşte kardeşlerim, mümin psikolojisi dediğimiz şey, Müslümanın, müminin bu olayları muhakkak olmasa bile, ihtimal de olsa, tamamı değil %3'ü de olsa karşılaşabilirim ben. Bunun için zaten bu meydana çıkarıldım diye kabul etmesidir. Bunu kabul ederek yaşamak, pes etmek, teslim olmak ve çaresizliği kabullenmek değildir. O caiz bir hareket değil zaten. Hayır. Aksine bunu kabul etmek bir Müslüman olarak hazır olmak demektir. Yani salgın bir hastalığa karşı hazırlıklı bekleyen, tedbirli olan, işte maskeydi, hijyendi, ne yapılacaksa onu yapan bir insan kesinlikle Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş ve dolayısıyla hazırlıklı olduğu için başına bir sıkıntı gelse de o sıkıntıdan dolayı oturup gamlanmayacak, kederlenmeyecek birisi olmak demektir. Biz bu modern çağın, teknolojinin cebe girdiği çağın çocukları olarak çok fazla enter tuşuna güveniyoruz. çok fazla yani bir bilgisayar, bir cep telefonu benim hayatımı düzeltir zannediyoruz. Bu hayatı oyun zannetmek, hayatı çocuk gibi düşünmek anlamına geliyor. İstediğimiz gibi de olmayınca ki hiçbir zaman hiç kimsenin istediği gibi olmayacaktır. İstediğimiz gibi olmayınca da oturup ağlamak zorunda kalıyoruz. Gam, keder bastırıyor bizi. Hayır, bizim göğsümüz 7 milyar insanı içinde barındırabilecek kadar geniş olmak zorundadır. Dünyanın binbir çilesine karşı da direnç gösterebilecek bir bağışıklık sistemimiz muhakkak var olmalıdır. Aksi takdirde kendi eşin, kendi çocuğun, kendi baban, annen, kendi yakının, kendi kazandığın paran, kendi pişirdiğin yemeğin, kendi içtiğin suyun kendini helak edeceğin nesneye dönüşebilir. Çocuğundan nefret edebilirsin, anandan babandan nefret edebilirsin, eşini hayatının en kötü tesadüfü zannedebilirsin. Ama bunun sebebi hazırlıksız olmak, dünyayı babanın çiftliği zannetmek veyahut da hani bebekken 2 yaşına, 3 yaşına, 4 bilemedim 5 yaşına kadar her dediği yapılan, hem hafif bir ağlayınca aman ağlamasın diye susturulmaya çalışılan o bebeklik hayalini, askere gider gelirsin, işçi memur olursun, evlenirsin, hala öyle zannedersin. Eşini annen zannedersin. Bebekken annen ay ağlama yavrum diyordu, eşinin de öyle diyeceğini zannedersin. Anadan başka ana olmaz bu dünyada. Bebeklik de bir kere olur, bir daha bebeklik olmaz bu dünyada. Bu dünyada kimse kimse için ağlamaz. Kimse kimse gülsün diye ana bir miktar, bunun dışında baba biraz belki buna yakın noktada, onun dışında herkes kendisi bir can, herkes kendisi bir dünya, herkes kendisi farklı. Hatta insanların kendi kendilerine bile geçen seneye göre bu sene farklılar. Yani insanlar kendi öz benlikleri için, bedenleri için bile sigara içerek, hastalığa sebep olacak işlerde durarak, fırtınalı günde denize girip boğulacağını bile bile tehlikeye atlayarak, insanlar kendi canları için bile gereken tedbiri almıyorlar da senin için insanlık alarmda mı duracak? Gerçekçi olmayı öğrenmek bu hayatta okula gitmekten daha önemli bir konudur. Hayatın gerçeğini bilen, üniversite diplomasını almış insandan daha realiter birisidir. Bu dünyayı böyle tanımak zorundayız. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki tabiat dediğimiz, bu Allah'ın sünnetullah dediğimiz kanunları, Allah-u Teala'nın koyduğu bu doğa kanunları peygamberlere bile uygulanmış canım. Peygamberler bile bundan istisna tutulmamış. Peygamber de yağmurda ıslandı. Peygamberin de çocuğu öldü. Peygamberler de ekonomik krizden etkilendiler ki Allah'ın en seçkin ve en değerli kulları idiler onlar. Hiç kimse çalışarak, gayret ederek, göz yaşı akıtarak peygamberlerden herhangi birinin bastığı ayak izinin aynısını basamaz. Yani yok dünyada böyle bir şans kimse için. Buna rağmen peygamberler bile bu atmosferi bu şekilde yaşadığı bir dünyadayız biz. Kalkıp da hayal kurarak çocukluk günlerimizi 30 yaşında bekleyemeyiz. Kendi kendimize gösteremeyeceğimiz fedakarlığımızı eşimizden bekleyemeyiz. Kayınpederimizden, kaynanamızdan bekleyemeyiz. Evet, minnetsizlik içerisinde dik başlı böyle yani burnu bir karış havada derler ya, o mantıkla olacak halimiz de yok. Mümin nezaketi, mümin vakarına aykırı olur bu. Ama benim yükümü ben taşırım. Eşimin de taşıyabileceği bir nokta var. Eşim de bir can, neticede o da kendisini nazlayacak. Yani bir gün, iki gün, bir ay, iki ay böyle al gülüm ver gülüm olur ama hayat böyle sürmez. Bu gerçeği anlayamadığımız zaman bütün bu saydığımız olaylar ve bundan ötesindeki olaylar bizi çökertir. Pes ederiz. erken pes ederiz hayatta. Yani henüz ihtiyarlama yaşına gelmeden çökmüş kafaların, çökmüş bedenlerin sahibi oluruz. Hastaneye mahkum oluruz. Psikiyatrın elinde esir oluruz o zaman. Hayata karşı dik tutunacağız. Evet, bir ciğer hastalığı olur. Evet, bir damar tıkanması olur. Bu bizle ilgili değil. Ama durup dururken sadece efkarlanıp balkonda kötü kötü şeyler düşündüğümüz için cinnet geçirirsek, yani akşama kadar aynı ağaca, aynı noktadan hiç şaşırmadan bakan bir insan, ağacı beni öldürmeye gelen bir büyük cin diye tasavvur edebilir ve o ağacın bulunduğu şehirde yaşamayacağım diye rüyalar görebilir. Herkese haber verebilir. Düşmanı şurada gördüm, siz görmüyor musunuz der. Buna işte deli diyoruz. Ama bu deliliğin nedeni bomboş akşama kadar oturup aynı ağaca bakmaktır. Hatta ve hatta bir insan oturup kendi çocuğuna bile akşama kadar böyle baksa, sadece onu izlese, ihtimalle çocuğunu da kötü bir, yani düşman gibi görebilir. Bu çocuğun bu planları beni öldürmek için herhalde, ona dedirtebilir şeytan. Yani bile bile ısınmaya neden olacak, sürtünmeye neden olacak noktada durmamak lazım. Bu hayat planlı, projeli ve kademeli kullanılmadığı zaman bir sorundur, bir yüktür. Hayat böyle bir şey kardeşlerim. Yani bir ocağı açıyorsun, gazı alttan geliyor. Yani üstüne koyduğun sütü bırakıp da bir saat sonra geleyim dersen süt de gider, ocak da gider, gaz da boşa gider. 2 hafta mutfak temizlersin bu sefer. Yani süt başında bekleyeceksin, taşmayacak. Eğer başında beklemezsen ne yoğurt olur ondan, ne bir bardak süt içebilirsin. Başının belası olur. Ocağı söndürür vesaire vesaire. Hatta etrafındakileri yakar. Orada çocuk varsa onu da yakar. Bu hayat süt pişirilir gibi, süt ısıtılır gibi yaşanabilen bir hayattır. Bunu silmeyeceğiz kafamızdan. O televizyonlardaki, dizilerdeki, filmlerdeki hikayeler, hikaye bile değil, masal bile değil onlar. Öyle bir hayat yok ki. Öyle bir hayat kimse yaşamadı ki onu bize sunsunlar. Öyle bir hayat olsaydı dizi film olmazdı o zaten. Dizi film yalan üzerine kurulur. Gerçekten gerçek bir dizi film olmaz ki. Dizi filmin gerçeği olsa biz onu yaşıyoruz hayattan diye anlarız. Bu sebeple kardeşlerim, bu saydığımız sıkıntılar, problemler, her ne ise bir tanesi, 5 tanesi, 7 tanesi bizi bulabilir. Üzerine gitmemize de gerek yok. Sığınıp gerisini bekleyecek bir pısırıklık göstermemize de gerek yok. Hayat devam edecek. Bunu din üzerinden de bir örneklendireyim. Sabah namazına kalkmak Allah'ın üzerimizdeki en büyük ibadetler arasındaki en büyük haklarından birisidir. Yani bir sabah namazının din açısından ağırlığı, yani bir Himalaya dağından kat kat daha fazla dünyadaki ağırlığı itibariyle. Ama bugün bu büyük görevi ihmal ettim. Yani kalkamadım, uyanamadım. A sebep, B sebep, önemli değil ne oldu. Şimdi biz madem bugün bu kadar mühim sabah namazını kaçırdım, o zaman bitti bizim dinimiz. Mi diyoruz? Bunun kazası var, istiğfarı var, tövbesi var. Hayata devam, dine devam diyoruz. Bugün başım ağrıdı diye başımı mı koparıyorum? Dişim ağrıdı diye çenemi mi kırıyorum? Yani olayları karşılama tarzımız bizim, onu süspanse etme ve telafi etme üzerine kuruludur. Kaçma üzerine kurulu değil, vurup ezme üzerine kurulu değildir. Yani gözüm ağrıdı diye gözümü çıkarmıyorum. Pansuman ediyorum yarayı ama kesip atmıyorum. Bu delilik olur. Yani ağıran parmağını kesersen parmaksız kalırsın. Ağıran parmağını doktora gidersin, bir yöntemini bulur, neyse tedavi edersin. 15 günde geçer, 15 gün sabredersin. Hayat evimizde, işimizde, en yakınlarımızdan en uzaklarımıza kadar çevremizdeki insanlarla müşterek yaşamaya mecbur olduğumuz bir hayattır. Sadece yazlarını istiyorum dünyanın, kışlarını istemiyorum diye bir iddiada, bir beklentide olamayacağımız gibi, sadece iyi şeyler olsun, hiç kötü şeyler olmasın da diyemeyiz. İyisiyle kötüsüyle biz hazırlıklı olacağız. Allah'tan istediğimiz musibet verme, kaldıramayacağımız şey verme ya Rabbi diyeceğiz. Rabbena ve la tehmil aleyna isran. Rabbena ve la tuhammil aleyna ma la taqate lena. Böyle dua edeceğiz. Ya Rabbi kaldıramayacağımız şeyleri yükleme bize. Ya Rabbi yük, günah taşıttırma bize diyeceğiz. Böyle dua edeceğiz. Bunun da gerçek olması için sa'yu gayret edeceğiz. Sürekli çalışma içerisinde olacağız. Neticede bir yerde trafik kazası, öbür yerde baş ağrısı, öbür yerde diş ağrısı, öbür yerde çocuk üzerinde bir sıkıntı, öbür yerde işte bir sıkıntı, öbür yerde parayı kaybetmek, öbür yerde evin yıkılması, öbür yerde tarlayı sel götürmesi. Neyse artık bu dünyada. Yani sayılmakla bitecek gibi dert yok ki. Dost var, düşman var, acı var, keder var. Bütün bunların içerisinde babamın çiftliğinde yaşamadığıma göre ben, dünya babamın çiftliği, ben de o çiftliğin baş kahyası olmadığıma göre hayat bu işte diye bilirsem daha dinç olurum, daha güçlü olurum, daha direncim sürekli bir hayat yaşayabilirim. Bunun için gerekiyorsa ağzımla, yani sözlü bir savunma, sözlü bir gayret yaparım. Dua mesela bunun bir tanesidir. Gerekiyorsa bedensel hazırlıklar yaparım. Yani bedensel hazırlık mesela elbise giymek bir bedensel hazırlıktır. Güneş yakmasın, soğuk üşütmesin diye. Yani maddi manevi olarak hem bedenimi kullanırım hem dilimi kullanırım. Yani hakkımı savunurken dilimi kullanıyorum. Dua ederken dilimi kullanıyorum. Allah'ı zikrederken dilimi kullanıyorum. Bu hayat nasıl işliyor? Bunun ayrıntılarını yapıyorum. Yani kimse, ne devlet, ne Sağlık Bakanlığı, ne sigorta şirketleri benim için yapamaz bunları. Yani sigorta şirketi sen zarar görünce zararını karşıladı diyelim. Ama zarar görmemek için sen gayret edeceksin. İnsan olarak sen ayakta durmayı becereceksin. Ayakta duramıyorsun, birileri sana tekerlekli sandalye verir en fazla. Yapacakları bir şey yok. Sen o sandalyeye mahkum olmakla kaybetmiş olursun zaten. Yani o sandalye düzeyine düşmeyecek bir karakter ve gayret içerisinde olmak Müslümanın görevidir. Yani mesela zikir ehli olmak, Allah'ı zikredenlerden olmak bir ön koruma tedbiridir. Arkadaş çevresini seçen bir karakter olmak. Mesela bir yerde, bir apartmanda bir daire alacağız. Bunun fiyatı kaç paradan da ilgileneceğiz şüphesiz. Yani yorganımızla ayağımız arasında bir denge kuracağız çünkü. Bu sağlık açısından rüzgar alan, güneş alan bir yer midir? Onu da inceleyeceğiz. Bu apartmanlar genelde kimler oturuyor? Çocuklarım etkilenir mi? Benim aile huzuruma etki eder mi? Camiye yakın mı? Bunları da inceleyeceğiz. Yani ucuz daire diye bir ucuz yok bu dünyada. Daire fiyat olarak ucuzsa komşuluk olarak da değersiz olabilir. Yani bazı dairelere verdiğin para ailenin dağılması için yaptığın yatırıma dönüşebilir. Bunu insanlar niye ucuz satıyorlar? Mesela güneş görmüyordur. O evde daha önceki kiracılar romatizma olmuşlardır. Satıp kurtulalım buradan diyorlardır. Sen de ucuz diye aldın. O ucuzluk arasındaki fiyat farkını hastaneye, doktora ödeyeceksin. Yani bir inceleme, bedenimizi korumaya yönelik bir inceleme, aklımızı korumaya yönelik bir inceleme şart. Mesela bir örnek zikredeyim. Bir insanın günde sadece bir saat, yani 60 dakika haber izlediğini kabul ediyorum. Bu internetten haberlere bakarken filan hiçbir zaman bir saatte bitmiyor. Belki de 5 saat oluyor ama yani bir matematik anlaşılsın diye 60 dakika günlük haberle ilgilendiğini düşünelim. Şimdi herhangi birimiz çok kolay bir test yapalım. Ya 10 gün geri gidelim. 10 gün her gün bir saat haber izlediğimizi kabul ederek toplam 10 saat veyahut da bugünden istatistik yapalım. Her gün izlediğimiz bir saat haberleri önümüzdeki 10 gün döküman olarak inceleyelim. Bakalım insana huzur veren, mutluluk veren, dertlerden uzak tutan kaç kelime duymuş olacağız haberlerde? Bir defa güzel şeyler haber konusu olmuyor. Bir kişinin öldüğü kaza bile haber konusu olmuyor. Sadece siyasetçilerin, vatandaşları yüzeysel mutluluğa ulaştırmak için yaptıkları konuşmalar oluyor. Onlarda da öbür bloku tenkitten gene bir soğukluk var. Gene bir problem var. Yani bir haber bülteninde insanın böyle içinin açılacağı, oh be bahar gelmiş, Erzurum'da karlar erimiş, çiçekler açmış. Yani bunu zaten en son haber olarak veriyorlar. Böyle bir şey olsa bile, bir sanat haberi yahut da bahardı, çiçekti, böyle bir haber olsa bile işte o bir saatlik haber bülteninin en sonuna onu koyuyorlar. Artık herkesin haber izlemeyi bıraktığı, yoruldu. Haberin birincisi, ikincisi, üçüncü yani ilk 10 dakikası ya ağır bir kaza, ya düştü, uçtu, öldü, dünya yıkılıyor ile ilgili bir haber. Yahut da filanca siyasetçi, filanca siyasetçi boğuyordu, elinden zor kurtuldular. Ya büyük bir olay, trafik kazası, ya büyük bir hastalık. Yani haberleri sıralarken kazara insanın hoşuna gidecek, tebessüm edecek bir kelime varsa onu zaten en sona bırakıyorlar. O izlenmiyor. Haber çoktan bitmiş oluyor o arada. Şimdi bu bir gerçek. Her gün 10 günü birer saatten saydık. 10 saat izlediğin haberler aralıksız bir insana yüksek bir hoparlör sesiyle söylense. Bugün 7 kişi trafik kazasında öldü. 8. kişi ambulanstaydı. O giderken yolda öldü. Yoğun bakımda 20 kişi var. Bakan dedi ki gerisini araştırıyoruz. Dağda düşenler kayboldu. Volkan uçtu filan. Gemi battı. Şu şuna savaş açıyordu. Karşılık verdi. Bunları sapasağlam hayatında hiçbir hastalık görmemiş birisinin kulağından hiç yorum yapmadan, görüntü vermeden versek delirmeye yakın bir noktaya gelir herhalde. Biz bunu neden delirmek gibi izlemiyoruz? Çünkü bunu dağınık olarak alıyoruz. Yani bir kilo zehiri birer gram birer gram bin günde alıyoruz. Zehir almadık zannediyoruz. O bir gram olduğu için de direkt öldürmüyor bizi. Ama bininci günde bir ölçüm yapıldığında kanımızda kanın hep zehir olduğu ortaya çıkıyor. Bu bir beyin. Yani biz haberleri, olayları, tenkitleri, çocuk okuldan geldi, öğretmen şöyle dedi, müdür şöyle oldu, filanca sürgün yedi, filanca şöyle yaptı, camide imam şöyle dedi. Bütün negatif şeyleri kulağımıza doldura doldura Allah için bunlar nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor? Bu kadar haber nereye gidiyor? Bunlar herhalde bir kulağımızdan girip öbüründen çıkıyor, hiçbir iz bırakmıyor diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bunlar unuttuk gibi olsa bile beynimizde bir yere yerleşiyor. Trafik kazaları, ölümler, filmlerdeki vurdu kırdılar. Bunlar sonunda toplanıp bizi delirtmek için bekliyor bir yerde. Çocuk da olsa, kadın da olsa, erkek de olsa bir şey değişmiyor. Sonuç bu. Şimdi bunu görüyoruz. Böyle olduğunu biliyoruz. Haberi izliyorsun. Üstelik de sen her izlediğin haberden sonra uf puf yapıp çay içiyorsun, gerginleşiyorsun, telefon ediyorsun, bağırıyorsun. Bunu gördüğün halde ertesi gün haber bültenlerini zor bekliyorsun. İnternetten bir bakıyorsun, aman bir kelime haber kaçırırım diye. Belanı arıyorsun sen o zaman. Yani kendin düşüyorsun, kendin düştüğün için de kimse senin için ağlamak istemiyor. Yani bu çok önemli kardeşlerim. Aynı şekilde Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı, ahireti anlatan anin nebe'il azim, o büyük olayı, ahiret olayını anlatan ayetleri her gün haber bülteni olarak dinleseydik, ashab-ı kiram gibi, dolar yükselince, döviz alçalınca veya daire fiyatları artınca, petrole zam yapılınca ki şok gibi, etkileşim gibi etkileşimimiz ahiretle ilgili olacaktı. Daha huzurlu namaz kılacaktık. Eşimiz ahiret kazancımız diye ona daha fazla sarılacaktık. Sadakayı daha kolay verecektik. Anamıza babamıza daha iyi itaat edecektik. Ve huzurlu hayatı kendi elimizle oluşturacaktık. Ama bile bile sadece haber izleme örneğinden bunu verdim. Kaldı ki ekonomik bağlantılarımız açısından, iş bağlantılarımız açısından da aynı şeyi düşünüyoruz. Mesela bir insan sabah 8'de işe gidiyor. Sabah 8'de işe gidiyor. 5'e kadar mecburen çalışıyor 8 saat. O 8 saatte alnı ter akıyor. Elleri yoruluyor. Ama bu arada kulağı da filancaya ne kadar zam yapılmış, filancanın işi neden böyle, o fabrikadakilerin sosyal hakları ne, onunla uğraştığı için bedeninden çok kafası yoruluyor bu sefer. Eve geldiğinde bedeni yorgun olduğu için hanımı yemeği hazırlayana kadar şöyle bir koltukta uzansa dinlenecek, sapasağlam olacak ama Bu arada filanca sendika filanca işçiye şu hakkı tanımışla yoğun bir şekilde vakit kaybettiği için 10 dakikada madem bu fabrikanın hakları iyi değil, öbür sosyal hakları iyi olan fabrikaya giderim deyip bitirmesi gereken bir şeyi senelerce sürdürdüğü için işten gelirken bedeni ve beyni yorulmuş bir insan olarak eve geliyor. Bu bedeni ve beyni yorulmuş insanı evde çay içmek, hanımıyla muhabbet etmek, çocuklarıyla oynamak dinlendiremiyor bu sefer. Yarına da böyle geliyor, öbür güne de böyle geliyor. Pazar günü tam çalışmadığı gün, huzurlu günü olacak. O günde çocuklarıyla kavga ediyor. Çünkü haftanın birikimini bir yerde boşaltması lazım. Akşam uyuduğu için bedeni dinlenmiş ama beyni dinlenmemiştir. Çünkü sabaha kadar da telefonda onun o aradığı sosyal haklar, zamlar, kanlar, kamlarla ilgili bir yığın tartışma da onun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Mümin insan belasının peşinden giden insan değildir. Belaya hazırdır karşılama açısından ama bela aramaz. Bela aramaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Allah'tan belanızı istemeyin. Ama bir musibet gelirse de sabredin. Mümin sabrı karakter haline getirmiştir. Enayi değildir. Pısırık değildir ama cesur ve sabırlı insandır. Eğer cesur ve sabırlı insan olmayı beceremezse eriyebileceğini, dökülebileceğini bilir mümin. Bu sebeple de evet mümin insanda psikolojik sorunlar, psikiyatr ilgilenecek sorunlarla karşılaşabilir. Olmaz diye bir şey yok. Ama şu farkla mümininki telafi edilebilir sorunlardan oluşur. İman nimetini bu mantık üzerinden değerlendiremeyeninki ise bitmez tükenmez bir dert yumağına dönüşebilir. Bu arada müminin psikolojisini dengeleyen, organize eden şeylerden birisi de kardeşlerim, öğrenmeyi, okumayı, dinlemeyi diploma ile sınırlandırmaz mümin. Nasıl ekmeği ve suyu öğünle sınırlandırmıyor. Yani elhamdülillah öğlende içtik. Bir daha su içemeyiz bu dünyada demiyor. Susayınca gene içiyor. Su ihtiyacını sürekli karşılıyor. Aynı şekilde öğrenme, bilgi sahibi olma açısından da mümin 24 saat 365 gün açık radar gibidir. Bilgiyi bulduğu an Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ifadesiyle Çin'de bile bulsa, o zaman Çin dünyanın ulaşılamaz bir noktasını adeta temsil ettiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çin'de bile olsa öğreniniz talimatı vermiştir. Müslüman sürekli öğrenir. Kur'an öğrenir, tefsir öğrenir, sosyal bilimlerde öğrenir. Gerekiyorsa matematik öğrenir, teknik öğrenir. Bunun yaşı başı yok mümin için. Yaş baş yok, ölüm var. Ölene kadar mümin talebedir. Bu da ne olur? Sürekli bilgisi yenilendiği için beyni de yenileneceğinden köhne bir olayın içinde takılı kalıp çürüyüp gitmez mümin. Allah'ın izni ve keremiyle. Aynı şekilde mümin hatalarından dolayı belli bir oranda zafiyet gösterecek. Allah'ın rahmetinden ve bereketinden uzak yaşayacaktır. Hata ettikçe, günah işledikçe. Bu sefer istiğfarla adeta paslanmış metali yağlayıp, zımparalayıp, temizleyerek parlattıkları gibi aynı şekilde mümin de günlük hayatını Allah'a istiğfar ederek, tövbe ederek tazeleyeceği için günah işlese bile mümin, sıkıntılar içerisinde olsa bile mümin, Allah korkusu eksenli, Allah'ın huzurunda hesap verecek bir kul mantıklı hayat yaşadığı için sürekli günahların onun üzerinde tabaka oluşturmasına, böyle bir daha yıkanmaz, temizlenmez noktaya gelmesine yol açmaz mümin. Evet, hata edebilir, istiğfar eder, tövbe eder, o dosyayı sonsuza kadar kapatır. Böylece Allah'ın rahmetiyle tekrar yüzleşir, hayatında bereket görür. Bu dün başım ağrıyordu, akşam erken yatınca sabahleyin kalktı başım, başımda ağrı kalmadı der gibi bir güzel hayat yaşamış olur. Burada kardeşlerim, bir sıkıntı var. O sıkıntı da bunu konuşurken muhakkak gündeme gelmesi lazım. Bizi yönetenler ve mevcut dünya anlayışı çok kısır bir hedefle bizi adeta buğday harmanında döndürülen beygir gibi döndürüyorlar. Yani ekonomik gerekçeler, siyasi bağlantılarımız ve bir miktar etnik bağlantılarımız. Hayat bundan ibaret. Bir de bayram namazlarına gittin mi süper vatandaşsın gibi bir noktaya bizi taşıyorlar. Bu hayat, bu büyük dünya, bu muazzam mucize olan insan bedeni bir üniversiteden diploma alıp bir kenara çekilmek, emekli oluncaya kadar çalışıp sonra da kenara çekilmek, köyüne tatil yapmaya gitmekle özetlenebilecek bir hayat değil. Dünya bu kadar basit değil. İnsan bedeni, insan aklı, insan ruhu bu kadar basit değil kardeşlerim. Daha büyük hedeflerimiz olması lazım. Zenginlikte de daha büyük hedeflerimiz olması lazım. Daha çok para kazanalım. Mesela her Müslüman olarak Karun'u kendimize hedef seçebiliriz. Karun benim sekreterim olacak kadar ben zengin olmalıyım. Yani Karun bile insanlığın en zengini güya. Ben onun bile üstüne çıkacağım. Ancak o bana sekreter olabilir diyecek bir zenginlik hayat etmeli insan. Ahirette cennete girmeyi değil, Firdevs cennetine girmeyi en büyük cennet olduğu için hedef yapıyor olmalı. Mesela iki çocuğumuz olsun, onları iyi yetiştirelim diye düşünmek bile bir kısır düşüncedir. Niye iki çocuk diyeceğim ben? Hiç vermezse Allah, ben zaten ona razıydım. Ne kadar verirse ona da razıyım, hepsini iyi yetiştiririm derim. Beceremem. Veyahut da iki tane olur ya da üç tane. Ona o ayrı bir konu ama ben büyük düşünmek zorundayım. Bu mesela çocuk örneğinden küçük düşünmekle büyük düşünmek arasında bir fark var mı onu anlatayım. Şimdi kardeşlerim iki çocuğum oldu. İki çocuğumun biri kız olacak, onu evlendireceğim zaten. Erkek çocuğum da muhakkak benim dediğim gibi tertemiz, mücahit, böyle işi de çok iyi, diploması iyi olacak. İşte şu diplomayı alacak vesaire. Yahu hayat mutluluğunu bir puanla kaybedebileceğin şansa bırakıyorsun. Mantıklı değil bir defa bu. O çocuk öldü gitti. Sen öldün arkasından. 2, 4, 6, 1 o rakamlara takılmıyorum ben. Konumuz o değil. Yani hedefi 2'ye küçültmenin matematiksel açıdan da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Ben Karadenizli yaşlı kardeşlerimizin bir anekdotu olur. Yaşlı neneler bunu daha iyi bilirler. Yeni hayatta Karadeniz, Beyaz Deniz kalmadı zaten. Herkes televizyon çocuğu, herkes internet çocuğu olduğu için. Bu espri belki de gençlerin anlamadığı bir espri. Ben de tabii ki annemlerden, o yaştaki kadınlardan dinlediğim bir hatıra. İşte bundan 70-80 sene önce erkek çocuğu olan köydeki bir kadını ziyarete gittiklerinde, kız çocuğu olunca da gidiyorlardır ama o günkü kültürü kastediyorum. Gidiyorlar, bir bakraş süt ellerinde ya da iki tane mısır ısıtmışlardır. Ne verebilecekse ya da bir kara lahana çorbası yapmıştır. İşte doğum yapmış, köydeki arkadaşın hediye gidiyor. Kadın, Allah mübarek etsin, hayırlı etsin, amin abla. Kulağına fısıldanıp oradaki en yaşlısı, bir uşak yetmez. Askerde ölür, ne olur ne olmaz, siz bir tane daha yedek yapın derlermiş. Bu Müslümanca bir şey değil ama mantık ne üzerine kurulu? Şimdi erkek çocuğa muhtaç olacak, tarlada çalıştıracak vesaire ya. Şimdi bir çocuk diyelim askerde öldü. Sen ne edeceksin o zaman? Yedek çocuk yapın. Sanki o yapıyor çocuğu gibi. Yani o günkü kültür. Matematik olarak bile iki hedefi sağlıklı bir hedef değil. Ya hiç doğuramazsın, hiç büyütemezsin. Ayrı bir mesele. Ama bunu hiç olmasın. Sen bile bile eline kalemi alıp iki diye sınırlama diye bunu özellikle söylüyorum. Kardeşlerim, mümin ayakta durmak zorunda. Olaylardan, vakalardan, sıkıntılardan, dertlerden, düşmanlardan ve provokasyonlardan çok daha yükseklerde durmak zorunda. Mümin en küçük fısıltıdan yıkılan, bir en küçük rüzgarla bile sallanan, sarsıntı geçiren bir akıl, beden, mantık sahibi olamaz. Olmamalı diyoruz ya. İşte burada hayatta lazım olan şeylerden birisi de insanın yoğun ciddiyetin arasına bile espriyi, şakayı, güler yüzü sıkıştırmak zorunda olduğunu bilmeliyiz. Şu fani dünya, şu yeryüzünde Allah-u Teala'nın insan olarak yarattığı kulları arasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha faziletli, daha üstün, Allah'a daha yakın hiç kimse gelmedi, gelmeyecek, gelemez. Bunu bildiğimiz halde yerlerin göklerin derdi, davası ve kederi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omuzunda olduğu halde en kritik pozisyonlarda bile şaka yapmış, espri yapmış, gülmüş, güldürmüş, el şakası yapmış. Ya onun ciddiyetine bakıldığında sanki bu nasıl oluyor diyeceğimiz şeyleri yapmış. Şimdi sürekli ciddi, sürekli suratı asık, sürekli resmi müdür görüntüsünde bir baba, bir anne sempatik değil. Bu annenin erken ısınma, erken bunama tehlikesi söz konusu. Hayatın içine imanımızla, ibadetimizle, insanlık vakarımızla ters düşmeyecek espriler, şakalar, fıkralar sıkıştırmak zorundayız. Çocuklarımız ve eşlerimiz bizi filan gün yaptığımız seviyeli, ahlaklı bir şaka ile hatırlamalıdırlar. Cinselliği öne çıkmış, edep sınırlarını aşmış bir şey konuşmuyoruz. İftira vesaire değil. Hayat sürekli ciddiyetle yürümesi zor bir noktadır. Ara sıra böyle dinlenmek ister. Yoksa balataların ısınır, hele yokuş yukarı kayarsın. Kayarsın, muhakkak kayarsın. Yani insan rahatlamasını bilmeli. Oh diye böyle bir derin nefes bir balkonda, bir ağacın altında, bir söğüt ağacının altında ayran içerken insan nasıl böyle bir rahatladı, içinin serinlendiğini hissediyorsa hayatın içinde böyle yer yer, ama namaz kılarken değil herhalde. İftar yaparken değil herhalde. Kabe'de tavaf ederken, Arafat'ta vakfe yaparken, Mina'da, Cemalat'ta şeytan taşlarken değil herhalde yani. Onu konuşmuyoruz. Ama bir dost muhabbetinde, bir ziyarette, bir piknikte, çocuklarla yemek yerken bu olur. Sonra da meclisimiz kalkarken Subhanakallahumma ve hamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk duasını da okuduk mu Allah-u Teala da mağfiret buyurur yaptığımız şakaları. Kimseyi incitmedik, kimseyi gıybet etmedik, kimseye iftira etmedik. Çocukların yanında cinsellik konuşmadık. Filancanın ismini verip arkasından onu çekiştirmedik. Espri yaptık. Espri yaptık. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu düzeyi yakalamak nefes almak gibidir. Hiç nefes almazsan, sürekli koşarsan, nabzın 160 olursa sürekli damarların patlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ne buyuruyor? Din büyüktür, ağırdır, dikkat edin diyor. Hızlı giriş yapmayın, altında kalırsınız buyuruyor. Sahabi de olsan altında kalırsın. Dinlenmesini, neşelenmesini bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde kardeşlerim, Müslüman bir insan, dağa çekilmiş insan hiçbir zaman değildir. Müslüman insan, şehirde yaşayan insandır. Evet, şehirde beton yoğunluğu vardır, insan kalabalığı vardır. Ama Müslüman bunu kaldırmaya dayanıklıdır. İslamiyet böyle bir dindir. Bir ay, iki ay dağda çekilir insan. Öyle bir dağ bulabilirsen. Ama sonsuza kadar dağda kalmak üzere gitmek yok. O ruhbanlık mantığıdır. Hristiyanlıkta olur, muharref Yahudilikte olur. Bizim şeriatımızda Allah'ın izin verdiği bir şey değildir. Burada kardeşlerim bir örnek vereyim. Şimdi hiç konumla ilgisi yok. Trafik dersi de yapmıyorum ben. Ama Müslüman bindiği araçta emniyet kemeri kullanan insandır. Ne ilgisi var psikolojiyle? Çok ilgisi var. Çok ilgisi var. Ne dedik? Olaylara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor bizim. emniyet kemeri tak diye sana uyarılıyor. Üstelik de cezası var, ihmal ediyorsun. Yangın tüpü olmadan burada ateş yakma diyor. Sen bile bile yangın tüpü acıyorsun, cimrisin. Ya da 10 sene önce almışsın, kullanım tarihi biteli 8 sene olmuş. Hala yangın tüpünü değiştirmiyorsun. Sonra yangın çıkıyor, yanıyorsun. Çocuğum orada yandı diye güya matem tutuyorsun. Sen yanmışsın, aklın yanmış orada. Konumuz bizim yani güvenlik tedbirleri açısından neler yapmamız lazım diye bir konu değil. Ama yangın tüpü kullan. Emniyet kemerine dikkat et. Dua et der gibi diyoruz bunu biz. Çünkü Allah Teala bize ey kullarım bana dua edin size rahmetimi indireyim buyurduğu gibi dini de bize tedbir almamızı emrediyor. Kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Bugünkü dünya teknolojisi ve insanlığın birikimi emniyet kemeri olmadan arabanın önünde oturmayı yasaklayacak bir noktaya geldiyse bunu emniyet müdürlüğünün, trafik polisinin istiyor olması önemli değil artık. Bunu Allah'ın emri gibi kabul etmek zorundayız. Çünkü Allah bize aynı zamanda akıl verdi. Aynı zamanda basiret verdi. Neyin ne olduğunu anlayacak konumdayız. Çocuk değiliz. Çocuksu bir hayat yaşayamayız. Yangın tüpü kullanmak. Yani mesela çok enteresan bir kardeşimizin evine gittim. Onun evi çok seneler oluyor. Doğal gazlı bir ev. Doğal gaz kombisinin bulunduğu yerde camda böyle bir hava sirkülasyonu için menfez gibi bir yer yapılmış. Ben de dedim ki hiç hava almıyor bu ev. Bu menfez tıkandı mı dedim. O menfez orada yok dedi. Ben görüyorum dedim. Yok ya dedi onu cama yapıştırdım ben camı kesmedim dedi. Kardeşim niye cama yapıştırdın onu dedim. Öbür türlü kombiyi açmıyordu itfaiye dedi. Yani sen itfaiyeyi mi aldattın, kendini mi aldattın şimdi? Yani Müslüman böyle bu kadar basit işlerle uğraşırsa, ondan sonra o olay, bu olay Müslümanı yılan sokar gibi sokar, zehirlenir, ölür Müslüman. Yani burada onu senden itfaiye istiyor. Senin yaşadığın şehirde de itfaiye, senin desteklediğin partide olmayan bir belediyenin itfaiyesidir diye. Sen kime muhalefet ediyorsun ki? Çok anlamsız, çok çocuksu bakış tarzı bu. Bunu örnek veriyorum. Konum yani mümin psikolojisinin emniyet kemeriyle, yangın tüpüyle, yangın menfeziyle böyle bu konularla ilgili değil dediğim şey. Ama bunlar üzerinden beynimizi ne kadar basit değerlerle meşgul ettiğimizi veya etmediğimizi anlatmaya çalışıyorum. Alâ küllâl kardeşlerim, dünya babamızın çiftliği değil, biz de o çiftlikte Kahya Beyefendi değiliz. Dünya 7 milyar insanla, 7 milyardan fazla inekle, keçiyle, 700 milyardan fazla karıncayla, trilyonlarla arıyla veya yılanlarla, boğalarla paylaşmak zorunda olduğumuz bir dünyadır. Bir hakkımız, bir hukukumuz yok aslında bu dünyada. Kimi, kime şikayet edeceksin? Gelmeseydin derlerse ne diyeceksin? Dolayısıyla bu dünyada hepimiz hazır olmalıyız. Gerçeği bu şekilde bilirsek hazıra hazırız demektir. Allah'ın izniyle ondan sonra da ufak tefek tedbirlerle ayakta durmaya Allah bize yardım edecek demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.